یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ اگر ایک بچی پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں تو میں بھی کیوں نہ یہاں پر دعا مانگوں، شاید میری دعا بھی قبول ہو جائے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچی پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں تو ان کا یقین مزید بڑھا ہوگا اور ان کی دعا میں بھی اور زیادہ آہوزاری پیدا ہوئی ہوگی۔ بہرحال اس موقع پر انہوں نے جو دعا کی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ ہنالک کا لفظ ہے اسم ظرف زمان بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے، یعنی اسی وقت یا اسی جگہ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کیا دعا کی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، بولے اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ یعنی صرف اولاد نہیں مانگی، ذریۃً طیبہ مانگی۔ طیب کا معنی کیا ہے؟ عمدہ۔ اور انسانوں میں سے طیب وہ ہوتا ہے جو جہالت اور گناہوں اور برے کاموں سے پاک ہو، جس کے پاس ایمان بھی ہو اور علم بھی ہو اور اچھے اعمال بھی ہوں۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندے جب اپنے مستقبل کی، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہیں تو صرف اولاد نہیں مانگتے، عمدہ اولاد مانگتے ہیں، نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعائیں سننے والا ہے۔ فنادته الملائکہ، تو پکارا اس کو فرشتوں نے، کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ کیسے؟ کب؟ وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں پر نماز بھی پڑھتے یا وہ بھی عبادت کرتے۔ اسی وقت نماز کی حالت میں فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے۔ کیسا ہے وہ بیٹا؟ مصدقم بکلمت من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ کلمے سے مراد یہاں کلمہ کن ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، یہ آنے والے ایک اور بچے کی تصدیق کرے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے نبی ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں یہاں کلمۃ اللہ سے۔ وسیدن، اور سردار ہوگا۔ سید، یہاں پر ایک خاص خوبی یہ بتائی گئی یحییٰ علیہ السلام کی کہ ان کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں گی۔ سورت مریم کے شروع میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کا وارث بھی ہو۔ انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے پیچھے اپنے ان لوگوں کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ یہ بھٹک نہ جائیں، لہذا مجھے تو ایسی اولاد عطا کر جو ان کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی اور ایک عمدہ بچہ عطا کیا جو سرداری کی شان رکھتا تھا، یعنی بورن لیڈر تھا، پیدائشی رہنما تھا۔ سیدن و حسورن، اور پاک باز۔ حسور کا لفظ ہے سوادرے سے ہے، حسر کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا۔ حسور، اپنے آپ کو گھیرے رکھنے والا، یعنی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا، دنیا کی خواہشات اور لذات سے خود کو بچانے والا، کمال درجے کا ضبط نفس رکھنے والا، پاک باز۔ اور ایک اور معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، عورتوں سے باز رہنے والا، عورتوں سے بے رغبتی اختیار کرنے والا۔ ونبیاً، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہود کے اندر دنیا کی محبت بہت غالب آ گئی تھی، بہت دنیا پرست ہو گئے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا کہ جس کے اندر دنیا سے بے رغبتی کی بہت بڑی کوالٹی تھی، اگرچہ یہ تمام پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے لیکن خاص طور پر یحییٰ علیہ السلام کے اندر تھی. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی یہ کوالٹی موجود تھی. یہیں سے پھر عیسائیوں کے اندر رہبانیت آ گئی اور وہ اپنی ایکسٹریم کو پہنچ گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت شدید ترین، اور وہ اسے اپنے دین کا ایک حصہ بنائے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف عیسائی جو ہیں ان کے ہاں دینداری کیا ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو اور اس سے نفرت کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ دعا سنی بلکہ کتنی خوبیوں والا بچہ عطا کیا. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، کمی ہمارے مانگنے میں ہوتی. ہم میں سے کتنی مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کی پیدائش سے پہلے ایسی دعائیں کی ہوں. پیدا ہونے کے بعد بھی ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے کس کام کے لیے ان کو پڑھائیں اور دنیا کے کس کام کے لیے ان کو بڑا کریں. لیکن وہ لوگ دنیا کے معاشی فائدے سوچنے کی بجائے اپنی اولاد سے اللہ کے دین کی خدمت کا کام لینا پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی اٹھان بھی اسی طرز پر کی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص ایسے ہی بے وجہ چن لیا جائے، اس میں خود اس کے اندر کی کوالٹیز بھی اور پھر اس کے جو ماں باپ ہیں یا جو نسلیں ہیں ان کی کوششیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ جو خود کچھ نہیں کر سکے اللہ کے دین کے لیے، ہمیں کم از کم یہ تمنا تو کرنی چاہیے یا ایسی کوشش تو کرنی چاہیے کہ نیکی کا وہ شوق ہماری اولاد اور آئندہ نسلوں کے اندر ہو. ظاہر ہے کہ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کچھ سیکریفائسز چاہیے، اور جب تک ہم وہ نہ کریں، یعنی تمنا ہم رکھیں کہ ہمارے بچے دین میں آگے ہوں اور جو تربیت ان کی کریں اور جو تعلیم ان کو دیں وہ صرف اور صرف دنیا کی ہو، تو ایسا کب ہو سکتا ہے؟ آپ لگائیں تو گندم کا پودا اور اس سے مکئی چاہیں، یہ تو نہیں نکل سکتی. جو آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو بنانا، اس کے لیے پھر تیاری بھی ویسی ہی کرنی ہوگی. اور خاص طور پہ بچوں کی تربیت میں تیاری پیدائش کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی، بہترین دعائیں مانگنے کی شکل میں. قال رب انا یکون لی غلام، کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرا بیٹا کیسے ہوگا، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا یہ سوال جو ہے تسلی کے لیے تھا، ایسا نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ شک تھا یا یہ کہ فرشتوں کی بات کو وہ جھٹلا رہے تھے، بلکہ وہ تسلی کرنا چاہتے تھے، اشورنس چاہتے تھے. وقت بلغنی الکبرو، حالانکہ مجھے تو بڑھاپے نے آ لیا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، ومرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانج ہو چکی ہے، مجھے تو کسی طرف سے بھی کوئی امید نظر نہیں آتی. ان سب حالات اور اسباب کے نہ ہونے کے باوجود یہ سب ہوگا کیسے؟ آخر کا لفظ عین قاف رے سے ہے، اکر کسی چیز کی جڑ کو کہتے ہیں. تو آخر سے مراد ایسی عورت جو بالکل بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ ہو، بانج. یعنی دونوں ہی طرف مشکل ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہوگا کیسے. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. قال رب اجعل لي آیا، بولے اے میرے رب، میرے لیے ایک نشانی بنا دے، میرے لیے کوئی ایسی نشانی ٹھہرا دے جس سے مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت تیری ہی طرف سے ہے، اس میں میرے نفس کا یا شیطان کا کوئی دخل نہیں، کوئی دھوکہ نہیں. قال، فرمایا آیت کا، تیرے نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، تین دن تک، الا رمزا، مگر اشارے سے. تین دن تک تو لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا مگر صرف اشاروں سے. رمز، لبوں سے اشارہ کرنا، ہونٹوں سے، یا مخفی آواز سے، یا ابرو کے ذریعے یعنی آئی بروز کے ذریعے، یا پھر ہاتھوں وغیرہ سے، کسی بھی طرح کے اشارے کو رمز کہتے ہیں. کہا کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر صرف اشارے کرو گے، تو سمجھ لینا کہ بات پوری ہو گئی. لیکن اس حال میں بھی کہ جب دنیا کی باتیں ختم ہو جائیں تو بھی ذکر نہیں چھوڑنا. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرنا. وسبح اور تسبیح کرنا، بالعشی والاذکار شام اور صبح، عشی عین شین یہ سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک، اس وقت کو عشی بولتے ہیں، اور اذکار بے کافرے طلوع فجر سے لے کر دن چڑھے تک کا وقت، اس وقت میں خوب خوب تسبیح کرنا. ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب کا قول نقل کیا ہے کہ اگر ترک ذکر الہی کی کسی کو اجازت ہوتی تو زکریہ علیہ السلام کو ہوتی، اس لیے کہ وہ بات کرنے سے عاجز تھے، بات نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی انہیں اپنے ذکر کا حکم دیا. یعنی اگر کسی شخص کے گلے سے آواز نہیں بھی نکلتی، بول بھی نہیں سکتا، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اور ویسے بھی یہ کہ جب انسان کو نعمت ملے تو اس وقت خاص طور پر اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بے شک اللہ نے چن لیا تجھ کو. یہاں اصطفا وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو پیچھے حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا. اسی بنا پر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تھی. تفسیر قرطبی میں ہے، اختلف فی نبوت النساء ورجح كثيرون نبوة مريم لخطاب الملائكة لها وإخبارهن باصطفاء الله لها وهذه يرجح نبوتها. یہ قرطبی کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں اختلاف کیا گیا ہے کہ عورت کو نبوت ملی ہے یا نہیں، اور بہت سے علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ عورت کو بھی نبوت ملی ہے، اور اس کی وہ دلیل یہی بتاتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی خطاب کیا، اور خطاب یہ تھا کہ بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا ہے، اور اس چنے جانے سے مراد ان کا نبی ہونا ہے. لیکن بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں، یہ ایک خاص موقع تھا جو حضرت مریم کے ساتھ پیش آیا اور وہ نبی نہیں تھی. بہرحال یہ دونوں اوپینین پائے جاتے ہیں. تو پھر یہاں معنی کیا ہے کہ اللہ نے تجھ کو چن لیا، وطہر کی، اور تجھ کو پاک کیا، وصطفا کی، اور تجھ کو چن لیا. کہاں چن لیا؟ علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر. یعنی اس میں کیا خاص بات ہے؟ نمبر ایک یہ کہ عورت ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو قبول کیا. پھر دوسرا، عبادت کے لیے خاص جگہ عطا کی. پھر خصوصی رزق عطا کیا، بے موسمی پھل دیے، یا یہ کہ علمی صحیفے دیے. پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کی عام جو نجاستیں ہیں ان سے ان کو پاک کیا، حیض وغیرہ سے. پھر فرشتوں کو ان کی طرف بھیجا، جبکہ عام عورتوں کے پاس فرشتے نہیں آتے. پھر ان کو کرامات سے نوازا. پھر بغیر مرد کے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر ان کی برات ظاہر کی. وصطفا کی علی نساء العالمین، اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا. اصطفا کے بعد جب لفظ علی آتا ہے تو اس کے اندر ترجیح اور فضیلت پائی جاتی ہے. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام جہان کی عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو خاص ترجیح دی، چن لیا، انہیں وہ خوبی عطا کی جو دنیا میں کسی عورت کو نہیں ملی. اللہ نے ان سے وہ کام لیا جو کسی دوسری عورت سے نہیں لیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اس دور میں جو رواج تھا کہ صرف لڑکوں کو ہیکل آنے کی اجازت تھی، یا لڑکے صرف ہیکل سلیمانی میں جا کے عبادت کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس جگہ موقع عطا فرمایا. پھر خود فرمایا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی یہاں پر جو کام مریم کرے گی وہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا. تو یہ ایک ایسا شرف ہے جو حضرت مریم ہی کو عطا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور عورتوں کو بھی فضیلت عطا کی ہے. مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتوں میں سے بہتر دو عورتیں ہیں، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے کامل تو بہت سے ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے مریم بنت عمران کے اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی سب سے افضل عورت خدیجہ ہیں، فاطمہ ہیں، مریم ہیں اور فرعون کی بیوی آسیہ تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ ساری روایات کیا بتاتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی نیکی کے کام کے لیے، دین کے کام کے لیے اور تقویٰ میں چنا ہے۔ اگرچہ ایسی عورتوں کا ذکر کم ملتا ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں کہ عورت کو محروم رکھا گیا۔ تو ان اللہ اصطفا کی، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا، وطہرا کی اور تجھ کو پاک کیا، وصطفا کی علی نساء العالمین اور تجھے تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی تابع داری کر۔ اقنتی کا لفظ قاف نون تے سے ہے، عز و انکساری کے ساتھ اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ اے مریم، اتنا بڑا اعزاز ملا ہے تجھ کو، اتنا بڑا مقام ملا ہے تجھ کو، اب اس کا شکرانہ کیسے ادا کر؟ عز و انکساری کے ساتھ، دوام کے ساتھ اپنے رب کی اطاعت کر۔ یہ ہوتا ہے نعمت ملنے پر ایک حقیقی معنوں میں اچھے انسان کا طرز عمل، کہ وہ بگڑتا نہیں، اکڑتا نہیں، پھولتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر اور عاجزی آتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ایک پھلدار درخت کا حال ہوتا ہے نا، کہ جتنا جتنا اس پہ پھل لگتا ہے اتنی ہی اس کی شاخیں اور ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی چلی جاتی ہیں، اور جن درختوں پہ کوئی پھل نہیں ہوتا ان کی ٹہنیاں اوپر کو اٹھی بھی ہوتی۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی تابعداری کر، اس کے آگے خشوع و خضوع کر، اس کے آگے عاجزی کر، وسجدی اور سجدہ کر، خاص طور پر نماز۔ جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکرانے میں نماز، مشکل آنے پر بھی نماز، نعمت ملنے پر بھی نماز۔ ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کر، یعنی سجدے کے علاوہ خاص طور پر رکوع کا ذکر ہے۔ رکوع، ایک تو نماز ہی کا رکوع مراد ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے مع الراکعین، دوسرے رکوع کرنے والے، اور رکوع کا مطلب بھی عاجزی ہے کیونکہ اس میں بھی انسان بینڈ کرتا ہے، جھک جاتا ہے۔ یعنی فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خصوصی ہدایت کی کہ وہ شکرانے کے طور پر سجدہ اور رکوع کریں، اور رکوع میں وہ دوسروں کو جوائن کریں، مع الراکعین، کیونکہ وہ مسجد میں رہتی تھی، ہیکل میں رہتی تھی، وہاں باجماعت نماز ہوتی تھی۔ تو ان کو کیا حکم ہوا؟ کہ یہ بھی اس میں شامل ہو کر باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ تو اس طرح مریم علیہ السلام کو خلوت کی نمازوں کا اعزاز بھی حاصل ہوا اور باجماعت نماز کا اعزاز بھی اور برکت بھی۔ اور مع الراکعین کا لفظ ہے باجماعت نماز کی فضیلت کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ذلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ سب باتیں غیب کی باتیں ہیں۔ نوحی ہی الیکا، ہم وہی کرتے ہیں اس کو آپ کی طرف، یہ باتیں ہم نے آپ کو بذریعہ وہی بتائی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ یہ باتیں نہ جانتے تھے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے۔ کن کے پاس؟ مریم علیہ السلام کے جو آس پاس لوگ تھے۔ اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔ یلقون کا لفظ لام قاف یہ سے ہے، ڈالنا، کسی چیز کا کسی سے سامنا کرنا، پھینک دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور یہاں مراد قرآن اندازی کرنا ہے۔ یعنی جب وہ قرہ اندازی کر رہے تھے کچھ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہ تھے. اور وہ معاملہ کیا تھا جس کی قرآن اندازی ہو رہی تھی؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کا کفیل کون ہوگا، مریم کو سنبھالے گا کون. کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے جو دن کی ماں پیدائش کے بعد اس بچی کو لے کر وہاں پر حاضر ہوئی تو مسجد کے جو مجاور تھے یا خادم تھے ان کے لیے یہ بات بالکل نئی اور انوکھی تھی، وہ اس پر راضی نہ ہوئے کہ وہ اس بچی کو قبول کریں. اور ان کا کہنا بھی درست تھا اپنی جگہ کہ آج تک کوئی عورت یہاں نہیں لائی گئی تو یہ کیا ہونے لگا ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی مخصوص جگہ بھی نہیں اور اس بچی کی کیئر اور لک آفٹر اس کو کون کرے گا. کیونکہ ظاہر ہے بچی کی حفاظت لڑکوں کے مقابلے میں ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس پر ان کی والدہ نے اپنے کچھ خوابوں کا ذکر کیا، کیونکہ پیچھے آتا ہے نا کہ فتقبلہا ربہا بقبول حسن، تو ظاہر ہے کہ پھر انہیں کسی طرح وہ بشارت دی ہوگی کہ بچی قبول ہو گئی ہے. تو اس کا جب انہوں نے ذکر کیا تو کہا جاتا ہے کہ پھر وہ آپس میں ہر ایک اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے جگہ رہا تھا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اس بچی کی خدمت میں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت وہاں نہ تھے جب وہ لوگ اس بات پہ قرہ اندازی کر رہے تھے کہ اس بچی کی کفالت کون کرے گا. وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ يختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی اس معاملے میں وہ باہم جھگڑ بھی رہے تھے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جھگڑے والے معاملات میں قرہ اندازی کی جا سکتی ہے، وہ معاملات جو شریعت میں متعین ہیں اس میں تو قرہ اندازی نہیں ہوگی. مثلا شریعت میں کیا مقرر ہے کہ وراثت جب تقسیم ہو تو ایک لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر ملے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت قرہ ڈال کے حصے نکالیں، یہ قرہ اندازی درست نہ ہوگی. لیکن اگر حصے تو شریعت کے مطابق برابر ہو گئے لیکن پھر بھی مثلا ایک مکان کا کون سا حصہ کس کو جائے گا، اب اس پہ کوئی راضی نہیں ہو رہا، ہر شخص چاہتا فرنٹ لے، تب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے، جھگڑے کو نپٹانے کے لیے قرہ اندازی کی جا سکتی. مثلا حج پہ جانے والے بہت سے لوگ ہیں تو قرہ اندازی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اندازی کر کے آپ لاٹری سے مال حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کا اپنا حق نہیں ہے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، مزید ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك من انباء الغیب، یہ باتیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائی گئی ہیں یہ غیب کی خبروں سے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے اس لیے نوحی ہی الیک، ان باتوں کو ہم آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیج رہے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معلومات کا سورس وحی الہی تھا. وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کے پاس. اذ یلقون اقلامهم، جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے یعنی قرہ اندازی کر رہے تھے. کس بات میں؟ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس وہاں موجود نہ تھے. لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، حاضر کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ پریزنٹ ہیں، ہر جگہ پریزنٹ ہیں. اور ناظر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں. تو یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر جگہ وہی حاضر ہے، ہر چیز کو صرف وہ دیکھتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ صفت ہوتی تو قرآن پاک یہ نہ کہتا کہ آپ وہاں موجود نہ تھے، یہ تو پھر اس کے خلاف ہو جاتا نا حاضر و ناظر کی. اور پھر دوبارہ فرمایا وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے یعنی وہاں حاضر ناظر نہ تھے. اذ يختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. کس بات میں جھگڑا؟ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. اس طرح سوچنا کہ جو صفت اللہ تعالی کے اندر ہے وہ کسی نبی کے اندر بھی ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر شرک ہو جاتا ہے. اس لیے نمبر ایک تو یہ کہ ان باتوں میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ان باتوں میں بہت بحث نہیں کرنی چاہیے. نمبر دو یہ کہ جو کچھ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے اس پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ سنی سنائی باتوں پہ اور لوگوں کی تاویلوں پہ۔